ฟ้าแข่งฝนทิ้งงานทิ้งการจากบ้านมาเพื่อจะมาบูชาพระพุทธเจ้าขออนุโมทนาสาธุการเห็นพวกแม่ใหญ่ทั้งหลายเหน็ดเหนื่อยงอมแงมพอพักก็พากันนอนนอนอย่างน่ารักคือหมอนนอนในกระดงนอนบ่ปากบ่ตีงนอนไอ้ซ้อยโอ้ยเป็นตะหักตะแพงเป็นตะอีดูตนสาดไม่ใหญ่ข่อยเฒ่าแล้วจังได้มาตอนยังหนุ่มตอนยังสาวไม่มีโอกาสไม่มีเวลาจะได้มากระทำเช่นนี้ยังมัวเพลิดเพลินเก็บดอกไม้แห่งกามมาคุณอยู่ในโลกยังเพลิดยังเพลินพอจะมีความรู้สึกบ้างอยากจะมามีความปรารถนาก็มาติดภาระต้องเลี้ยงดูลูกต้องรับผิดชอบต่อครอบต่อครัวต่อผัวต่อเมียสัก30 40กำลังมีเรี่ยวมีแรงพอจะมีโอกาสอยากจะมาก็มาติดมีเจ้านายมีเจ้าของเขาไม่ให้มาสามีนั้นแปลว่าเจ้าของผู้ใดมีสามีผู้นั้นก็คือผู้ที่มีเจ้าของมันเป็นภาษาบาลีไม่ต้องพนมมือนะวางมือลงนั่งสบายสบายเจ้าของเขาไม่ให้มาพอแก่พอเฒ่าลุกยากไปยากลำบากแล้วเจ้าของเขาก็ไม่ค่อยจะหวงไปโลดเขาว่าไปโลดยังเลยลูกเอาดาบเงื่องขึ้นก่อนแล้วตรงนี้ก็เลยลำบากแม่ใหญ่มาลำบากกระดูกกระเดี่ยวมันก็จะผุมันแบกมันหามเลี้ยงลูกขูดหัวเราเกาหัวหญ้ากลางทุ่งกลางท่ากลางป่ากลางเขาตากแดดตากฝนแสนแดดแสนหมอกมาแล้วคลอดลูกทีหนึ่งเลือดหลังเลือดไหลหมดเป็นคุเป็นหาบมันสุดโทรมคล่ำค่าอย่างเต็มที่เวลาแห่งชีวิตก็เหลือน้อยบัดนี้เห็นว่ามันคงจะเหลือไม่นานชีวิตที่จะโลดแล่นอยู่ในโลกนี้มันก็คงจะใกล้ได้ยินได้ฟังตรงไหนก็ฝ่ายคว้าเข้าใจเสียเถิดว่าชีวิตนี้มันคือการเดินทางการเดินทางแห่งจิตแห่งวิญญาณเกิดมาชาติหนึ่งวิญญาณอาศัยร่างกายนี้เหมือนบ้านเหมือนที่พักของวิญญาณอีกหน่อยร่างกายนี้ก็จะทอดทิ้งเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมกลับคืนไปสู่ธรรมชาติของมันจิตวิญญาณก็จะเดินทางต่อไปไหนก็ไปตามอำนาจแห่งกรรมอุโภปุญญัญจะปาปัญจะอย่างที่เราสวดเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญทำบาปใดๆในโลกนี้แล้ววิญญาณก็จะไปตามเชื่อตามกระแสแห่งบุญแห่งบาปนั้นก็เดินทางต่อไปเกิดดีไปเกิดชั่วแล้วแต่บาปแต่บุญทีนี้ตอนที่จะเดินทางนั้นผู้ใดมีอายุยืนอายุเข้าหลัก50 60 70ไปแล้วเริ่มบางคนก็มารู้สึกตัวเมื่อแก่เมื่อเฒ่าเคยได้เคยเสียเคยเป็นเมียเป็นผัวเคยเป็นลูกเป็นเต้าเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยหวานเคยชื่นเคยขื่นเคยขมบัดนี้มันก็จะหมดโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นคือมันจะตายอยู่เบื้องหน้าตรงนี้แหละก็เลยรีบ รีบถ้าชีวิตนี้เหมือนการเดินทางของจิตของวิญญาณตรวจดูตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มีอะไรบ้างที่จะติดเนื้อติดตัวไปสู่ภพหน้าพวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่รู้สึกตัวไม่ประมาทก็เลยขนขวายครูบาอาจารย์อยู่ตรงไหนได้ยินได้ฟังตรงไหนพากันไปร่างกายแสนจะทรุดโทรมค่ำค่าแต่ก็ยังใช้มันเยียวยาไปวันๆพอให้เกิดประโยชน์มาเก็บเล็กผสมน้อยไปเตรียมห่อข้าวเตรียมเสบียงเตรียมอาหารแห่งจิตวิญญาณวิญญาณมีอาหารนะจำไว้ให้ดีเราเข้าใจแต่อาหารที่กินเข้าไปทางปากพระพุทธเจ้าท่านย่อยออกมาแยกออกมามีถึง4อาหารอาหารกินเข้าไปหล่อเลี้ยงทางกายนี้ไม่อธิบายก็รู้ภาษาบาลีท่านเรียกชื่อมันว่ากาวลิงกาวลิงกลาหารลิงรอจุลา กาวลิงกาลาหารอาหารที่เป็นวัตถุภาษาฝรั่งเขาแปลว่าฟิสกันฟูดฟิสกันนิวทริเมนตัวนี้จะมาหล่อเลี้ยงมหาภูตรูปกินเข้าไปถ่ายออกไปวนเวียนต่อมายังมีส่วนอาหารของจิตที่มันละเอียดเป็นลำดับผัสสาหารอาหารให้ตาอาหารให้หูอาหารให้จมูกอาหารให้ความรู้สึกทางลิ้นอาหารให้รู้จักความรู้สึกสัมผัสทางกายอาหารทางอารมณ์ผัสสะอาหารบางทีก็ใช้คำว่าคอนแทคนิวทริเมนต์คอนแทคฟูดตาได้เห็นสิ่งที่ชอบใจก็ทำให้จิตใจได้สดชื่นขึ้นมาหูได้ฟังเสียงที่ไพเราะอาหารเหล่านี้ก็มีอิทธิพลทำให้ดีให้ชั่วก็ได้ทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายดีอย่างที่เราเดินเข้ามาในวัดนี่เราจะได้กินอาหารโดยไม่รู้สึกตัวเข้ามาถึงวัดเห็นต้นไม้เขียวชอุ่มเห็นนกเห็นกาเริงร่านกยูงลำแผนหางอยู่เป็นฝูงมองขึ้นไปข้างบนเห็นกระรอกกระแตเต้นโตนโยนไปอย่างมีความสุขจิตใจเราเห็นตาเห็นหูได้ยินเสียงเหล่านี้เกิดความรู้สึกอีกแบบหนึ่งรู้สึกที่เป็นธรรมชาติสงบนั่นมันเป็นอาหารแห่งจิตนะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ตระหนักถึงคุณค่าเหล่านี้จิตใจที่เคยรุนแรงแข็งกร้าวห้าวหาญมาเห็นความสงบงามของบรรยากาศเห็นผู้คนในวัดในวาค่อยไปค่อยมาค่อยพูดค่อยจาสงบเสงี่ยมเห็นสัตว์ทั้งหลายไม่หวั่นกลัวต่อผู้คนเห็นน้ำท่าเห็นป่าเห็นไม้เห็นสัตว์น้ำใสสะอาดไหลอยู่มาถึงช่วงนี้จิตใจมันสงบลงไปตั้งครึ่งมันมีอาหารเรียกว่าผัสสะอาหารอาหารทางผัสสะทางสัมผัสอาหารชนิดนี้บางทีไปถึงไปเห็นให้เร่าร้อนอย่างชายหนุ่มๆผู้ชายแก่ๆก็ได้ออกจากบ้านไปกินอาหารประเภทนี้ไปเห็นหมอลำชิ่งขึ้นมาตาเห็นเท่านั้นแหละหูได้ยินเสียงเขาเท่านั้นแหละเปิดผากกั่งแจ่งสว่างในตาจังวังจนหัวแซมง่าจังแต่งงานกันนอกอายไปอีกแล้วอาหารชนิดนี้เข้าหูจิตใจเป็นอย่างไรเต้นสะกะโย่งโค้งบังขึ้นเท่าก็ว่าเป็นเท่าเห็นคนหนุ่มเขาเต้นตนเองก็ยืนโยก ปานห้วยเซาแดดบัดเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นคือเขาเพิ่นกระมวลนี่อาหารเข้ามาทางหูลืมเฒ่าลืมแก่ขึ้นปูดแก้วถาดถาดขึ้นตาก็เห็นอยู่บ้านไม่ได้เห็นแบบนี้ไปเห็นเขานุ่งเฮียนเฮียนนุ่งสั้นสั้นไปเห็นเขาเห็ดหยองหยอกแง่แง่ขึ้นเอาแล้วนี่พวกนี้ก็เป็นพิษเป็นประโยชน์ได้เข้ามาในวัดในทุกแห่งท่านจัดสถานที่ไว้ให้เรานี่ให้เราได้กินทางตาให้เราได้กินทางหูมาถึงตรงนี้เกิดสงบพวกที่มีลูกมีเต้ามาเห็นสามเณรตัวน้อยนั่งสงบปฏิบัติธรรมเดินไปอย่างน่ารักเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ผู้มีลูกก็คิดถึงลูกอยากให้ลูกฉันเป็นเช่นนี้ถ้ายิ่งลูกตนเองไม่ดีไปดมกงดมกาวไปพบเพื่อนไม่ดีไม่งามทำอย่างไรเนาะลูกเราจะเป็นเช่นนี้เพียงแต่ตาเห็นมันเข้ามาถึงจิตปรุงเป็นอาหารทางจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าผัสสะอาหารเงินเดือนออกเข้าไปในครับในบาเพลงเบาๆเร่าบางบางนางงามงามไปสลัวสลัวผู้หญิงนุ่งนิดห่มน้อยประจบประแจงมาคอยป้อนคอยกระซิบกระซี้ลิกรี่อยู่ข้างหูนั่นลืมลูกลืมเต้าลืมผัวลืมเมียลืมพ่อลืมแม่นั่นอาหารต่อมาก็มาถึงมโนสัญเจตนาอาหารอาหารประเภท3หมายถึงความมุ่งหวังตั้งใจหวังสิ่งใดไว้ก็ได้ทำหล่อเลี้ยงใจให้เกิดกำลังแม้แต่มานั่งสมาธิทั้งที่มันไม่มีตนมีตัวสมาธิเป็นอย่างไรแต่ใจมันหวังว่าจะพบจะเห็นจะดีจะงามดังครูบาอาจารย์สอนเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อมีใจหวังตื่นดึกลุกเช้าแค่ไหนทุกยากลำบากอย่างไรก็ยังพออดพอทนเพราะมีอาหารมโนสัญเจตนาอาหารทีนี้พวกที่เขาหวังภายนอกหวังจะได้อย่างโน้นหวังจะมีอย่างนี้เมื่อไม่ได้ดังใจมีสิ่งใดมาขัดขวางอาหารเหล่านั้นเกิดพิษเกิดโทษฆ่ากันแกงกันจ้างเขาไปฆ่าคนอื่นที่ขัดขวางมโนสัญเจตนาอาหารขัดขวางความมุ่งหวังตั้งใจว่าจะได้อย่างนั้นจะมีอย่างนี้คนนี้มาขัดขวางผลประโยชน์ฆ่ากันหรือมิฉะนั้นก็กลับมาฆ่าตนเองผิดหวังบ่อยๆครั้งโชคช้ำระกำขมขื่นหมองหมางระหว่างหวังหวังทีไรก็ผิดหวังทีนั้นทนไม่ได้ตายเสียดีกว่าอย่าอยู่เลยกินยาตายปลูกคอตายฆ่าตัวตายจริงๆแล้วมันตายได้แต่ตายใจลึกๆมันก็ไม่ได้อยากตายมันอยากให้กายตายว่ากายนี่ทุกข์ยากลำบากจริงแล้วกายไม่ได้ทุกข์อะไรมันอยู่ที่ใจใจอยากจะให้กายตายแต่ตัวใจมันไม่ได้อยากตายมันอยากจะหนีจากอาหารเป็นพิษความหวังล้มเหลวอ่านหนังสือพิมพ์พบเมื่อวานนี้แม่มัดลูกติดตนเองแล้วก็โดดน้ำตายไม่มีใครฆ่าเธอลูกเขาก็ยังไม่อยากตายแต่นั่นแหละคืออาหารเขาเป็นพิษความหวังของเขาไม่ได้ดังใจก็เลยมัดลูกติดตนเองแล้วก็โดดน้ำลงไปตายทีนี้ตายแล้วมันไม่จบมันตายได้แต่กายวิญญาณนี้จะเดินทางต่อไปเกิดอีกเพราะอาหารแห่งวิญญาณยังอยู่สัพเพสัตตาอาหารทิตาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารคำว่าสัตว์นี่มีความหมายกว้างมากนะอย่าเข้าใจว่าสัตว์ที่อยู่ตามทุ่งตามท่านกหนูปูปีกงูควายคนไปจนถึงพรหมโลก เทวดาทั้งหมดเป็นสัตว์ทั้งนั้นเมื่อยังมีอาหารอยู่สัตว์นั้นน่ะตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารหมดอาหารจึงจะหมดความเป็นสัตว์ช่วยฟังให้ดีคำพูดพระพุทธเจ้านี่นิดเดียวเนี่ยมันมีความหมายครอบจักรวาลพระอรหันต์หมดความเป็นสัตว์หมดอาหารอีกด้วยนะอาหารของวิญญาณนั้นคือบุญและบาปท่านเรียกว่าวิญญาณอาหารอาหารแห่งวิญญาณคือบุญกับบาปเมื่อกี้เราฟังพระสวดพวกเราสวดอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลจะติดตามเขาไปเขาได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนหมดบาปยังเหลือบุญอยู่ก็ยังไม่สิ้นสุดแห่งวิญญาณวิญญาณก็จะไปตามกระแสแห่งบุญหมดทั้งบุญหมดทั้งบาปหมดอาหารภาษาบาลีว่าอนาหาโรอนุปาหาราอนาหาโรนิพพายติฟังสิคำสั้นๆของพระพุทธเจ้าอาหารใหม่ไม่เพิ่มอาหารเก่าหมดนิพพานดับวันนี้เป็นวันที่รวมอยู่ในวันเดียวกันแต่คนละห่างไกลกันเป็นช่วงพูดง่ายๆว่าวันเกิด วันตรัสรู้วันตายวันปรินิพพานรวมกันอยู่ตรงนี้หมดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจนเกิดจนตรัสรู้จนตายจนปรินิพพานรวมกันเราเอามาสวดวันนี้พูดถึงเรื่องเกิดถึงเรื่องตรัสรู้ถึงเรื่องตายเรื่องนิพพานตอนท้ายเราบอกว่าอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติสาธุกาอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีสังขารถ้ายังดับไม่ได้มันยังจะต้องเกิดจะต้องตายจะต้องเกิดจะต้องตายกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารสังขารนั่นแปลว่าสิ่งที่ประกอบกันปรุงแต่งกันเกิดขึ้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนไปตามที่พระองค์ได้ค้นพบได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้กระทำถึงที่สุดตั้งแต่เกิดพระองค์ก็เหมือนกับพวกเราเกิดตายตายเกิดล่องลอยอยู่ในวัฏสงสารนับประมาณไม่ถ้วนมาถึงตอนแน่นอนในการที่จะได้เป็นผู้แน่นอนที่จะบรรลุโพธิญาณ นั้นก็มาถึงร้อยโกฏดูสิร้อยโกฏร้อยโกฏกับร้อยโกฏชาร้อยโกฏกับแน่นอนที่จะบรรลุธรรมที่จะตรัสรู้บางคนละอันกันนะกับพวกเราพวกเรานี่คงจะไม่ยาวนานถึงขนาดนั้นถ้าได้ลงมาสู่การประพฤติปฏิบัติระดับนี้เพราะพวกเราไม่ได้บำเพ็ญเพื่อเป็นโพธิญาณเพื่อจะตรัสรู้พวกเราเป็นสาวกปารมีนี่ไม่นานนะเพราะมาเข้าถึงกระแสตรงนี้ละไหลชิบไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างท่านเปิดประเด็นไว้หมดท่านเปิดทางไว้ให้พวกเราเสร็จแล้วง่ายมากพวกเรามีบุญมากที่ท่านค้นไว้ให้ถ้าลองอ่านประวัติถ้าลองสืบพ้นในพุทธประธานในชั้นอัปปทานก็จะเห็นเมื่อถึงความแน่นอนที่จะตรัสรู้ที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นเวลาร้อยโกฏกับหรือพันล้านกับ พระองค์ยังท่องเที่ยวอยู่เก็บเล็กผสมน้อยสั่งสมสัมภารธรรมพุทธการกธรรมธรรมอันจะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าในจำนวนร้อยโกฏกับนี่ยังเกิดเป็นสัตว์อยู่ยังตกนรกอยู่ยังเป็นเปรตได้อยู่เพียงแต่ว่าแน่นอนคือไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียเป็นแต่ตัวผู้ที่เรียกว่าลิงคสัมปติสมบูรณ์ด้วยเพศจากนั้นมาเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรก็ตามคือเมื่อเป็นโพธิสัตว์แน่นอนแล้วไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียเกิดในนรกด้วยกรรมบาปที่ได้กระทำก็ไม่ตกนรกระดับอเวจีระดับโลกันตมหานรกนรกสองหลุมนี่อเวจีโลกันตเนี่ยเป็นนรกที่เราร้อนมากมีเรื่องเล่าไว้ในชั้นอรรถกถาว่าชายหนุ่มคนหนึ่งไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปหลงทางหลงทางอยู่ในป่าหลงไปหลงมาหิวน้ำหิวท่าโผล่พวดออกมามาเจอวัดป่าพอดีอยู่ในอารามเหมือนที่นี่เราโผล่ออกมาอ้าวเป็นป่าก็เลยไปเห็นพระตนเองไม่เคยเข้าวัดเข้าวาหยาบกระด่างบอกว่าพระผู้เป็นเจ้ามีน้ำกินไหมข้าพระเจ้าหิวเพราะหลงป่ามาหลายวันท่านก็บอกว่าโน่นตุ่มน้ำชายหนุ่มคนนี้ก็เดินไปจะไปตักน้ำกินปรากฏว่าน้ำไม่มีสักหยาดเขาก็บอกว่าขี้เกียจเหลือเกินนะเป็นนักบวชเนี่ยข้าวก็ไปเอามากินจากชาวบ้านน้ำเพียงจะตักมาใส่ตุ่มก็ไม่มีท่านก็บอกว่าอุบาสกน้ำเต็มตุ่มโยมไปตักกินเถอะน้ำเต็มตุ่มยังจะมาโกหกอีกน้ำไม่มีสักหยาดท่านก็เลยเดินไปดูท่านก็เลยตักให้นี่ไงน้ำเนี่ยตักให้ชายหนุ่มคนนี้เห็นแปลกใจว่าเอ๊ะเรามองดูมันไม่มีเขาก็เอามากินกินหมดไปจอกหนึ่งอิ่มไหมยังไม่อิ่มหิวท่านก็ตักให้ตักให้คนนี้ก็กินไปกินไปจนเหนื่อยมันก็ไม่อิ่มยังหิวอยู่น้ำมันก็ยังไม่หมดก็เลยบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าผมขอตักกินเองให้มันชื่นใจเถอะนะตักกินตักกินไม่อิ่มสักทีจนเลิกเอาเฉยแล้วก็บอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้ว่าอุบาสกทำบาปมามากบาปมันแผดเผาแม้แต่น้ำมีอยู่ในตุ่มก็มองหาไม่เห็นตักกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ยังไม่อิ่มนั้นเป็นบุพนิมิตเครื่องหมายแห่งความเร่าร้อนท่านจะต้องตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปเพราะกรรมบาปอันนี้ชายหนุ่มคนนี้สลดใจสลดใจมากก็เลยถามว่าทำอย่างไรบาปนี้จะเบาบางเลิกทำบาปเสียแล้วกระทำคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์อยู่ในศีลในธรรมพรหมจรรย์เป็นอย่างไรพรหมจรรย์คือการเป็นอยู่อย่างประเสริฐไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นอยู่เหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าหล่อพระสามเณรนี่อยู่เหมือนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมชายหนุ่มคนนี้ก็เลยบวชขอบวชเห็นภัยเห็นเวรตนเองบวชไปแล้ว 1,000 ษาจิตใจมันก็ไม่ได้สงบกระทำความเพียรตามครูบาอาจารย์บอกบางครั้งมันก็เห็นแต่ภาพที่ตนเองเข็นฆ่าที่ยิงด้วยลูกหน้าลูกซ้อนความสงบไม่มีออกพรรษาแล้วก็ขอลาสิกขาอาจารย์บอกว่าลาสิกขานั้นไม่ยากหรอกทำสะอาดต้นไม้ต้นไร่เหล่านี้ก่อนนะแล้วจึงเราจะสิกขาให้ก็พอคนนั้นก็ทำสะอาดตัดต้นไม้ต้นไร่ที่มันไม่งามแสงต้นไม้ออกเอามารวมกันท่านก็บอกว่าเสร็จหรือยังชายหนุ่มนี้บอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เผาสิ เอาออกมาไว้ที่เตียนๆแล้วก็เผาทั้งวันเหือไหลใครหยดไม่ใหม่มันเป็นไม้ดิบแล้วก็ใบไม้ก็ยังดิบๆกิ่งไม้ก็ดิบแล้วก็บอกว่าผมเผายังไงมันก็ไม่ไหม้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะเผาให้ฉันเผาก่อนค่อยสึกชายหนุ่มคนนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านจะเผาอย่างไรเราพยายามขนาดนี้มันยังไม่ไหม้บังเอิญว่าพระเถระท่านเป็นพระอรหันต์ท่านลงไปยืนอยู่ใกล้ๆเขาก็เฝ้าสังเกตเลยแล้วท่านก็ยื่นมือลงไปสักพักหนึ่งท่านมีไม้ยื่นลงไปเกิดมีไฟพึบขึ้นมาแย่เข้าตรงนี้ลุกพึบไหม้หมดขนลุกขนพองแล้วก็ถามว่าพระคุณเจ้าท่านอาจารย์ทำอย่างไรท่านจึงเผามันไหม้ผมเผาทั้งวันมันก็ไม่ไหม้ก่อไฟขึ้นเป็นกองด้วยฟืนแห้งๆท่านก็บอกว่าไฟธรรมดามันไม่ไหม้หรอกไม้มันเปียกมันมียางฉันเอาไฟจากอเวจีฉันเอาไฟจากอเวจีมันร้อนขนาดนั้นหรือมันร้อนมากเพียงแต่คนธรรมดาถ้าเลือกไปเห็นไฟในอเวจีสายตาเขาจะขาดไปเลยเขาจะมองไม่เห็นอะไรเลยอเวจีเป็นนรกที่เราร้อนถ้าท่านไม่สามารถปิดประตูนรกปิดประตูอบายท่านก็จะได้พบกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนเพราะกรรมบาปชายหนุ่มนี้สลดใจก็เลยเกิดศรัทธาใหม่ขอบวชต่อไปเพราะว่าอเวจีมหานรกทั้งหมดยังเปิดประตูรอทุกคนอยู่ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงโสดาบันก็พร้อมที่จะไปตกทุกเมื่อถ้ามีโอกาสได้กระทำชั่วเขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่สึกนั่นน่ะพระโพธิสัตว์ของเราหลังจากได้รับความแน่นอนที่จะบรรลุธรรมที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเบื้องหน้าตลอดการร้อยโกฏกับตกนรกอยู่เหมือนกันแต่ไม่ไปตกในอเวจีนรกหลุมอื่นยังตกอยู่เพราะกรรมบาปกรรมชั่วที่ทำเป็นเปรตท่านก็เคยเป็นแต่ไม่ไปเป็นเปรตพวกนิชามะตันหิกะเปรตคุปปิปาสาเปรตเปรตนี่มันมากนะ52เปรตอาตมานับเล่นๆหัวอยู่ในพระไตรปิฎกนั่งสมาธิอยู่นี่ได้ยินผู้ใดผู้หนึ่งไอขึ้นมาละขาดถุยเฉลดอยู่ในบริเวณที่เรานั่งสมาธิอาตมาไม่รังเกียจแต่อาตมาสงสารกลัวเหลือเกินเพราะเนี่ยถ้าตามธรรมดาเทวดาเขาก็เกลียดมากเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีตาที่จะเห็นพวกเทพพวกทิพย์เราไม่มีหูทิพย์ที่จะได้ยินเสียงทิพย์ที่เขาตักเตือนที่เขาสาปแช่งเทวดาที่จะมาสู่โลกมนุษย์เนี่ยเม้นสาปมนุษย์เป็นร้อยยอดแต่อดทนไม่ได้หอมกลิ่นแห่งศีลที่ไหนผู้มีศีลมีธรรมมารวมกันมันหอมทวนลมไปเป็นร้อยร้อยโยชน์เขาจะลงมาเมื่อยามปชิมยามถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกหมวดเทวสังยุตสังยุตตนิกายเทวดาว่าเรื่องเทวดาทั้งหมดที่ลงมาโลกมนุษย์มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระอริยเจ้าเนี่ยเขาจะมาในยามดึกยามดึกๆตั้งแต่ตีสองไปปัจฉิมยามคนที่เสพกามที่กระทำกิจกรรมของมนุษย์นั่นน่ะเขาหยุดแล้วเขานอนเขาเหนื่อยเขาม้อยหลับเหลือแต่พวกอยู่ในศีลในธรรมจะตื่นอย่างพวกเราเนี่ยตื่นมาในยามที่พระอริยเจ้าพาตื่นปัจฉิมยามยามท้ายราตรีตั้งแต่ตีสองเทวดาทั้งหลายก็มาเพียงแต่ได้เห็นเขาก็พอใจแล้วพวกเราล้างไปเนี่ยจากไปเนี่ยเมื่อผู้ที่มีศีลมีธรรมมารวมกันในที่แห่งใดแห่งนั้นพวกเทวดาเขาเรียกว่าสถานที่ที่มีธรรม อันไพบูลย์ดินแดนแห่งผู้มีธรรมอันเกษมมารวมกันณที่นั่นคือสถานที่ที่มีธรรมอันโอฬารแม้จะจากไปแล้ววันที่สองเรากลับไปหมดพวกเทวดายังมากราบมาไหว้ไออุ่นร่องรอยภาพที่เคยเห็นไออุ่นแห่งศีลแห่งธรรมที่นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายากนักที่มนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นเทวดาจะได้พบการที่ผู้มีศีลมีธรรมอันไพบูลย์มานั่งประพฤติพรหมจรรย์รวมกันเป็นหมู่แม้มนุษย์ในโลกนี้ก็ควรที่จะเอาเสบียงห้อยไหล่พูดภาษาบ้านเฮาว่าเอาเข่าคัดเอวเอาห่อเข่าคัดเอวไปหาหยังเบิ่งไกลบันไดก็พอไปล่องมึงตี้มือนี่เอาห่อเข่าคัดเอวหยังไปเบิ่งเมื่อมือสิพ่อบนเนี่ยนั่งสลับอยู่เนี่ยกลางคืนอย่างนี้สภาพเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นได้ง่ายนะพ่อใหญ่ดมขับรถเบนซ์ไปเลยไฟโหลดมือเนี่ยไฟปัดมือสิพ่อบอบนจังสิเทวดาเขาก็หาดูได้ยากแต่ที่นี่เทวดาเขาเหม็นกลิ่นมนุษย์อยู่แล้วเมื่อมนุษย์เขาทั้งขยะขายแยงทั้งรังเกียจเสร็จแล้วเป็นอย่างไรสมัยก่อนอาตมา